بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نالوچی آواز میں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین والا آلگا وا سواب پیا سید یا مکین قلوب المؤمنین معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم اج دی یہ روحانی محفل برادرم عزیزم محمد اشرف صاحب دی شادی دے موقع تے نکاح پذیر ہے یہ دوسرا موقع ہے کہ شادی دے اوتے بندہ ناچیز نو خطاب و بیان دا موقع ملیا ہے اور انشاءاللہ العزیز چند دنہ بعد ایک لاہور دے اندر شادی ہوگی گی جتھے بندہ ہے ناچیز دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ العزیز اے محمد اشرف صاحب دے دینی اور انسانی شعور دا نتیجہ ہے کہ ایسی تقریب سیدنا منعقد کیتی ہے ایسے موقع تے جب کہ ہر پاس سے خرافات آتش بازیاں ٹول ٹمکنے بےہودہ رسوم رواج جڑے نے وہ ہر پاسے پھیل چکے نے تے رواج تو نکلنا جڑا ہے نا کثرت اور رواج تو نکلنا ہے بہت بڑا جہاد ہر بندے نے منہ وچ پا لینا ہوندا ہے اوئے تو نواں گل کرنا یہ تو بندہ ہی کو نہیں رہا وہ جڑے بجدر نا وہ جناب میزائل لوکاں دے تانیاں تے مینیاں یہ میزائل پچامنے جڑے نے یہی اصل ایمان والے دی نشانی تے رسم و رواج تو نکلنا اے اصل دین ہے یاد رکھنا میرے لوکاں نے جو رواج بنیا ہوندا ہے اونوں ہی دین سمجھا ہوندا ہے حالانکہ رواجاں رسوماں دا دین نال تعلق نہیں کوئی رواج اور رسم اگر پیدا ہوئے گا اس نو پہلا شریعت دے ترازو دے نال تولیا جائے گا بھی آیا شریعت دے مطابق آیا تے جائز ہے اگر نہیں مطابق تو نہ جائز لوگ عام ایس وقت تاثر پایا جاندا ہے کہ جی شادی ویاہاں دے موقع تے ساز باجے ہونے چاہی دینے کوئی اور جنازہ تے نہیں جا رہے آخر پہ آیا کوئی ایسی میت نال چل رہا کئیاں نے یہ کہہ کے اور تمام بےہودگی اور بدتمیزی جڑی ہے انہوں میں شامل کر لینا کئیاں نے ناتا وچ ڈھول نو شامل کیتا ہویا ہے اور وہ دلیلہ پیش کر دینے وہ ذلیل دلیلہ پیش کر دینے کہ فلانی ویکھو جی حضور سرکار آئے سن تو بچیاں نے دف بجائی سی سنڈے سنڈے جیتے بندے وہ بچیاں دیا دلیلہ پیش کرن دیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس مرد خدا تے اللہ تعالی کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے آپ سرکار نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 نواں چھاپا جلد نمبر 24 آپ تو پوچھا گیا کہ سرکار شادی تے موقع تے اور ڈفلی وغیرہ بجانی کیویں جائز ہے آپ نے فرمایا اودیاں تین شرطاں تاں جائز پہلی شرط اے کہ سر تال نال نہ بجائی جائے موسیقی دے قانون دے مطابق نہ ہو محض اس انداز نال وجائی جائے کہ لوکاں نو پتہ لگ جائے اس گھر دے اندر اج بیاہ ہے سمجھ آ رہی ہے اے مسئلہ ابتدان بیان پہ کرنا کیونکہ کئی ایسے نعت خان جنہاں نو میں مذمت خان وہ شیطان نے کم چکی پھر دے لے اور وی ہزار روپیہ حضور دی امت تو ایک ایک اپنی مجلس پڑھن دا وصول کر دے تو پوچھو تو بولے بھو نال اپنی دلیل جناب کڈی پھر دے تو فرمایا شادی تے موقع تے وہ تے میلاد دے موقع تے قریب پھر دینا یہ شادی تے موقع تے فرمایا 141 صفحے 24 جلد تو میں عبارت پڑھنا پیا حیات تطربر نہ بجایا جائے یعنی سر تال موسیقی دے قواعد نال نہ بجائی جائے بجانے والا مرد نہ ہو کہ ان کو مطلقاً مکروہ ہے تو یہ مرد نے کہ ایک خسرے نے تیسری شرط یہ ہے کہ عزت دار بیبیاں نہ ہوں بچیاں ہون نبالغا کار دے اندر شادی تے موقع تے اگر وہ بجا لین تے سر تال نہ ہوے بس اس انداز نال باہر آواز ہونا باہر انہاں نوں پتہ لگ جائے لوکاں نوں بھی اس گھر دے اندر کوئی اج شادی ہے اینا ایک مباح اور جائز رکھیا گیا وہ تین شرطاں اللہ حضرت دے کتاب وچ تو سنائیاں نے تے اج ہن آپا پھر وہ لوک ہیں نا کہ آپا ایک سوتر تو گاز تے گاز تو پھر آپا دس گاز تے پھر کلو میٹر تے لگا جال مل جتے مردی جانتا ہے یہ تے مڑا آپا بدا سکنے تے ہون رل دیا جناب ہاں جی کنجریاں بھی نچن کنجر بھی نچن آتش بازی بھی ہوئے حالانکہ اللہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں آتش بازی کسی موقع پر جائز نہیں یہ حرام ہے اور مجوسیوں کا کام ہے مسلمانوں کا آتش بازی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تے اے آتش بازی سے آتش بازی میں چل دی ہے. پھر ساز واجے والے پھر وہ آتے ہیں تو آئی خدا دی ایسے ایسے انہیں ساز چکے ہوتے ہیں پورا ایک بندہ ہی بچ وڑ جائے. تو یہ کیا ہے جی, یہ شادی ہو رہی کی پہ ہوں دی ہے جی, یہ سنت ادا ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ میں کہ کھانا ٹنگے ہو ایک سنت ادا پہ ہوں دی ہے تو تسی ہزارہ حرام کام ویچ لہر لائی کھلے جی اندر اور دیئے چنگا دی تو سم بے ویا ہی رہ جائے. تو سمجھا رہی نگا اللہ, کیونکہ سنت سنو جی حرام کام شامل ہون پائیں حرام کام شامل ہون سنت کر دیا یا حرام کام روکو یا پھر سنت چھوڑو. حرام کام کسے صورت جائز نہیں ہوتا. تو ایک سنت دی ادائیگی ہے جو ہزاراں فرد پیراں چروڑے سینکڑے حرام کام کیتے تے خدا دیاں لانتاں برسیاں تے فائدہ کی اس شادی ویاہ دا. شادی ویاہ جس تے خالق کے کائنات دی رحمت ہوئے وہ تے ہو جائیے جڑی حضرت سیدہ خاتون جنت اور مولا مشکل کشا سرکار دی. نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو ساڈے واسطے حضور سرکار دی سنت سب تو بڑی مثال ہے. راہ ہدایت تو ہی ہے جو آپ سرکار دے گئے. ایسا جدو آپ نو ویندے آپ سرکار نے گیارہ ازواج مطہرات نال ویاہ فرمائے ایک ویاہ دے موقع تے بھی ایسا بےہودا کم نظر نہیں آؤں. حضور سرکار دے صحابہ کرام دے ویاہ ہوئے نے ایک ویاہ دے موقع تے ایسا بے ہودا کم نظر نہیں. یہ تمام حرام اور خرافات کم جڑے نے یہ بعد جان کے شامل ہوئے نے اور مسلمانوں دا فرض بنتا ہے کہ اپنے شادی جیسے خانہ آبادی جیسے پر مسرت موقع نو ایسے منحوس رسوم و رواجات نال خراب نہ کرن اینوں پاک رکھن سنت پاک نو تاکہ انہاں دے گھر دے اندر شادی تو بعد سلوک بھی رہے محبت بھی رہے رحمت بھی رہے چوگا بھی آباد رہے. کیونکہ اللہ دی نافرمانی دے اوتے نحست اترتی ہے. حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی تے نحست اترتی ہے. تے حضور سرکار دی تابعداری اور حضور دی شریعت دے مطابق کام کرنے نال رحمت اترتی ہے. ذرا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ. اے میری ابتدائی گلاں سن میں انہاں نوں داد تحسین پیش کرنی سی داد تحسین پیش کرنی سی کہ محمد اشرف صاحب اے نہ سمجھنا کہ برادری والے تہاڈے نال نہیں ہون گے اس موقع تے یا فلانا جڑا ہے اونے آکھنا یار کی کیتا ہی تساں اے سمجھنا کہ اللہ دے رسول تہاڈے نال کوئی بھی نہ ہویا انشاءاللہ العزیز تہاڈا چنگا ہمیشہ حضور دی رحمت نال آباد و شاد رہے. موضوع لکھیا بیلیاں نے بین کتبے دوتے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جناب دے سامنے بابا شاہ مقیم غوث زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگریت پہلی مرتبہ آس پاس مضافات دے اندر کافی وارا ہونے دا شرف حاصل ہویا ہے لیکن آپ سرکار دی نگریت پہلی وارا میں آپ سرکار دے حوالے نالی گلہ جناب نو سناواں. آپ سرکار دی نگری ہوگی آپ دی این گلہ ہوں این جی ادھروں قرآن ادھروں حدیث اور آپ دی کتاب در العجائب دے وچوں جناب چاند گلہ سناما گا سویرے جمعہ شریف ہے انشاءاللہ علیہ جو تبیہ پڑھنا ہے چاند گھڑیاں غور فرماؤ گے تو بہت کچھ حاصل ہوگی گا. یاد رکھنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا لفظ آج ہر زبان تے ہوئے اے نا ایک اوکھا کام ہے جدو عارف لوکاں دی زبان تے عشق دا لفظ ہوندا ہے نا تے او کمبن لگ جاندا ہے انہاں دی برداشت تو مسئلہ باہر آ رہا ہے. میں بڑی تاریخ کا مطالعہ کیتا ہے صحابہ کرام دا تمام صحابہ کرام وچوں کسے نے عشق دا دعویٰ نہیں کیتا. یعنی اتنا مشکل کام ہے کہ کسے صحابی نے عشق دا دعویٰ نہیں کیتا. اے اج ہی اے جی دی پوچھڑ تے ہاتھ رکھو وہ عاشق لگا دے. اے اج ہی میں ویکھیا جویں جویں اساں دین ایمان تو ویلے ہوندے گئے چڑھ گئی گیا پتا نہیں کتنے پہ جاتا ہے. تے اندر جا فروڑو تو ساڈا ایمان ایکو نہیں. عشق یاد رکھنا اساں صرف تعریف نال عاشق بننا ہے, لیکن یاد رکھنا ایمان اور عشق دا معیار حضور سرکار دی تعریف نہیں. یہ میرا دعویٰ ہے تو دلیل سمجھیا جائے. دعویٰ کی میں کیتا ہے ایمان اور عشق دا پیمانہ تعریف حضور سرکار دی کر لینا نہیں. کیوں حضور سرکار دی تعریف تے کھتری ہی کر دینا. دلو رام کوسری ایک کھتری ہے, ہندو ہے. کی نام ہے انہیں نبی پاک دیا ناتا لکھیا ہے ہندو لکھیا ناتا نے. ابو طالب کفر سے مریا ہے انہیں بھی حضور سرکار دی تعریف دے اتنے ناتا لکھیا. اگر تسا آخو تعریف حضور دی خالی نات لکھنی اے عشق مصطفیٰ دا معیار ہے. یعنی کی مطلب جیڑا نعت لکھ دے گا وہ عاشق ہے بھاوے جو مرضی کرے. جی یہ گل ہے تو پھر انہیں ہندوؤں کو عاشق آخ وہ مسلمان ہی کو نہیں. صرف سکھاں حضور دی تعریف لکھی چلیا سورج چڑھیا ہوئے تو سورج چڑھے دی ہر کسی نو مجبوری نال تعریف کرنی پی. ایمان دا معیار تعریف کرنا نہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے نے اس سارے دین نو دلوں سچا مننا, کوئی اس دی توہین اور تذلیل والا کام نہ کرنا, اے ہے ایمان دا معیار. حضور نو اور حضور دے دین نو مننا اے ہے ایمان دا معیار. اور کملی والے سرکار دے دین اور آپ سرکار دی ذات تو ہر شے نو قربان کر دینا اے ہے عشق دا معیار. ایمان ہے منن, ایسا مننے حضور دے دین نو کہ مجال ماسا بھی دل دے اندر ویر رکھے, نہ پسندیدگی ہوئے, نہ مطمئن ہو کے سولہ نے اندروں اپنے پاک محبوب دے دین نو سچا مننے, ہر حکم نو برحق سمجھے, کسے حکم دا مذاق نہ اڑاوے, انکار نہ کرے, کسے غیر دے حکم نو آپ دے حکم تو فوقیت نہ دےوے, برتری نہ دےوے, آپ دے حکم نو ناقص نہ سمجھے, کمی نہ سمجھے کسے شے دے اندر, تا بندہ بنتا ہے ایمان والا. تے پھر جنوں من بیٹھا ہے ایندے تے پھر وارو واری ہر شے واری جانا تے کسے شے دی پرواہ نہ کرنی, اے پھر ہے عشق دا مقام. تعریف کوئی معیار نہیں. جنہیں بھی نعت خان مرمت خان لگے پھردے نے تعریفاں دے کار کر دے پول بنی پھردے نے تے وہ بھی جھوٹیاں دے سچیاں دے آپی طرفوں بنائی پھردے نے پتہ نہیں کفر دیاں گلاں. تے تساں سمجھوے عاشق نے یہ کسی لندن کی مشوقہ کے عاشق تو ہو سکتے ہیں, یہ رسول اللہ کی ذات کے عاشق نہیں ہو سکتے. حضور سرکار کا عاشق بننے کے لیے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مولا حسین کی طرح سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. ذرا ڈٹ کے آنکھوں نہ سبحان اللہ. تو ہوں غور نال سمجھنا اے عشق دی ایک گل سمجھانا ہے. تسا عشق دا نام لینا ہی چھڈ دئیے چنگا ہے. اساں صرف ایک نام لیا کریے یا اللہ سانو اپنے حبیب دے صدقے آقا دی تابعداری عطا فرما اور سانو بخشش عطا فرما معافی کر دے ساڈی اساں اے دو سوال اللہ کو کریے یا اللہ ایک تے سانو معاف کر دے اور دوجا سانو آج جنہ مہربانی فرماویں سانو حضور دا تابعدار بنا آ دو چیزاں ساڈا حق بندا جے عشق زبان تے لیاونا ساڈا کم نہیں تے نہ اساں اینے جوگے ہاں میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جڑی کتاب دے وچوں پیش پیا کرنا حضرت شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ دی کتاب در العجائب شریف لکھیا ہے ایک شخص حاضر خدمت ہوندا ہے عرض کردا ہے یا رسول اللہ سونیا میں تواڈے نال پیار کرنا ہاں میں تواڈے نال محبت کرنا ہاں میرے آقا نامدار نے فرمایا ویکھ کی بیان لائے او پھر عرض کردا ہے سونیا انا اوہی کو کہا میں تواڈے نال پیار کرنا ہاں میرے آقا نے فرمایا ان درمات کھولو سوچ کی پیاخ میں پھر تریجی وارا آخ دے یا رسول اللہ میں تواڈے نال پیار کرنا وا حضور نے فرمایا بیلیا اللہ تے اللہ سونے نال تے میرے نال جے پیار کرے گا کوئی بندہ او دے تے مصیبتاں ان اتر آون گیاں جویں پہاڑ دے اتوں پانی اتر آوندا اے ہاں جی جے تینوں صبر ملے گا پھر ساڈے عشق دی دولت پورا اتر سکے گا خدا دیا بندیا کی سمجھنا اس عشق دی منزل نو عشق ایڈا اوکھا مقام ہے حضور سرکار دی محبت عشق تے حضور دی غلامی دا نعرہ مارن والے آ اے کوئی ایویں رات نہیں پئی اے نہ سیرا ردی آئی ماسی نے جنوں کھا لواں گے نہ دیگ چوڑاں دی اے جنوں پھک لواں گے اے دے واسطے قدم قدم تے مصیبتاں آوندیاں نی خدا دی قسم کر کے آنا جدوں آقا دے مہا آقا نامدار سرکار دی محبت اور عشق دے دل دے اندر سماوے گا پھر لازما نتیجہ ہوے گا ہر شے بھلدا جاوے گا اپنے حضور سرکار دے دین دے پیچھے رلدا جاوے گا پھر جدوں رلے گا پھر رشتہ دار وی تیرے خلاف ہو جان گے برادری وی تینوں کٹن والی ہو جاوے گی ہو سکدا ہے پھر ماں وی تیرے خلاف ہو جاوے پیو وی تیرے خلاف ہو جاوے تینوں کوئی پاگل آکھے گا کوئی وٹے مارے گا کوئی کچھ کرے گا خدا دی قسم کر کے آنا حضور سرکار دے صحابہ کرام دے حالات دا مطالعہ فرما کی بنیا حضور سرکار دے عاشقاں دے نال ہاں جی تینوں پتا لگے گا عشق دی منظر کڈی اوکھی اے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا صحابی جدوں ایمان عشق دی دولت حضور سرکار دی محبت دی دولت دل سمائیے گھر دے اندر آیا وے ماں بولنا چھڈ دتا اے منجی دے ڈگ پئی آندی اے پترا چھڈے گا تے میں بولاں گی نہیں تے میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنی پتر آندا اے صحابی حضور دا آندا اے نی ماں ایک وارا کی مننی سو وارا مرے میں محمد پاک دی غلامی نہیں چھڈ سکدا مینو مدینے دے تاجدار سرکار نو چھڈنا گوارا نہیں تیرے رنگیاں ماواں تے میں جناب مردیاں ویکھ سکنا وا مگر کملی والے سرکار دا دروازہ نہیں چھوڑ سکدا خدا دیا بندیا توجہ فرما ہاں جی یہ محبت دی کوئی عام سوکھی عشق دی منزل نہیں آپا نو اے نہیں چاہی داوے ہمیشہ مولا کائنات تو سونے محبوب دی تابداری دی سوال کریے یا مولا شالا سانو کملی والے سرکار دی تابداری عطا فرما دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آئے آئے آئے ذرا آکھنا سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤں گے نے فرمایا عاشق بنی او او یارا عشق کمائی تے دل رکھی وانگے پہاڑا کل اسرارا او سجدیوں سرنا او چاہیے باہو سجدیوں سرنا سان دے حضور سرکار دا طریقہ محل اس واسطے چھڈ دینے ہیں سانو برادری کی آکھے گی فلانا کی آکھے گا مینیا تے تانیا تو ڈر دیا نبی پاک دے دین نو چھڈی کھڑیا صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم تو ایک وارا آپ سرکار دے کول باروں بڑے بڑے حکام آ گئے آپ سرکار نو ملن دی خاطر باہر دے حاکماں دے طبقے آئے حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک دے اندر سن جدوں آئے سرکار دے کول آپ نے جدوں ویکھیا فوراً گئے ایک بوری پئی سی ہاں جی دانیاں دی بوری چک کے جناب ہاں جی تے جناب لے چلے کسے دے گھر دے اندر غلاماں نے پوچھا حضور خیر سی آپ سرکار نے انہاں نو ویکھ کے بوری کی چک لئی سی دانیاں دی فرمایا میں بادشاہ ساں جدوں او میرے لائے نہیں میرے نو اندر تکبر پیدا ہون لگا ہے کہ میری تے بڑی گل ہے میرے کول حاکم چل کے پیاوندے نے بادشاہ دنیا دے چل کے پیاوندے نے میرے دل دے اندر تکبر پیدا ہویا وے اور میں اپنے آپ نو کچھ سمجھن لگ پیا واں اے بابے شاہ مقیم سرکار دی کتاب وچوں پیا سنانا صدقے جاواں قربان جاواں غور فرما آو فرماوندے نے میں بوری تا کنڈ دے سٹ لئی اے انہاں دے سامنے کم اپنے ہتھی کرن لگ پواں تاکہ میرے نفس دا تکبر وی مٹ جاوے اور میرے اندر عاجزی پیدا ہووے میں مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے طریقے مبارک تو نہ ہٹ جاواں میں اپنے آپ نو دسنا چاہنا واں اے نفسا میں کچھ نہیں جو کچھ ہے میرا مولا کائنات ہی ہے خدا دیا بندیا کی سمجھنا ہے محبت عشق کوئی ایویں رات نہیں پیا خدا دی قسم کر کے آنا اے دے ہاں جی اس دے جناب والا کہ جدوں کوئی بندہ راہ پہ جاندا وے اسلے پوچھ کے پھر بندے کی اے ایسی ایسی کی دی نیتی انوکھیے اے تنین ملا کے لٹ لیندا لوگی تو دشمن بن کے لٹ دینے لوگی دشمن بن کے لٹ دینے ایتا یار بنا کے لٹ ایسی عشق دیتی انوکھی ایتا نین ملا کے لٹ لیندا لوگی دشمن ایتے وچ کر بل دے شاہان ایتا وچی کر بل دے شاہانوں گھر بار لٹا کے لٹ لیندا خدا دیا بندیا غور فرما خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی ادھر وے غور فرما خالق کائنات نے جدو جہنم دی اگ پیدا فرمائی جہنم دی اگ جدو رب نے پیدا فرمائی سی جہنم دی اگ عرض کر دیئے یا مولا دس میرے مینو کی کرنی اللہ نے فرمایا جڑے میرے نا فرمان ہونگے میں تیرے اندر سٹ کے انہاں نو سزا دیوانگا اگ جہنم دی عرض کر دیئے اے مولا کریما جے میں سرکش بن جاواں میں نا فرمان ہو جاواں پھر میرے نال کی کریں گا اللہ سونا فرمان دا ہے نی جہنم دی آتش آگے تیرے نالوں میں سخت ایک اگ بنائیے جنوں ساڈے عشق دی اگ آکھ دے نے جڑی تیرے نالوں بھی سخت ہے جنہاں دے اندر میں اپنے پاک محبوب بندیاں نوں پاواں اپنے عاشقاں نو پاواں گا پھر اون دا عاشق اویس کرنی ورگا جڑا عشق دی اگ وچ سڑیا ہوئے خدا دی قسم جہنم وچ پیر وی دھر دے وے جہنم بھی جنت بن جاوے سبحان اللہ ماشاءاللہ اکھنا ڈٹ کے سبحان اللہ غور فرما صدقے جاواں ہاں جی میں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی آپ سرکار دے عشق دی گل تینوں سنائی حضور سرکار دے عشق دا کدی دعوی نہ کر بیٹھی نہ ساڈے اندر او منزلاں تے نہ او گلاں نے صرف اینا ہی آکھیا کر یا مولا اساں مجرماں گنہگاراں نوں شالا معاف فرما دے سانوں معافی مل گئی سمیں سانوں سارا کچھ مل گیا ہی خدا دی قسم کر کے آنا درویخ باب شاہ مقیم سرکار دی کتاب مبارک دے وچوں تینوں سنانا کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دی امت دے بندیاں دا جنت دے اندر جان دا طریقہ کیے جی جنت دے اندر جان دا طریقہ کیے کیڑے کم ہون تے آ فرماوندے نے بندے نوں جنت ملدی اے ہاں جی نہیں تے بندے نوں سزا جہنم والی ملنی اے آپ سرکار نے اس کتاب در العجائب دے اندر ویکھ لے جناب اج اساں سمجھنے آ اساں عاشقاں تے کرن دی لوڑ کوئی نہیں مولا جی جنت ساڈے لئی بنی تے اسی جنت لئی بنے جے جہنم جانا تے فلانے فرقیاں والے جانا کوئی آندا فلانے فرقیاں والے جانا علامہ اقبال فرماؤندا ہے اس بے وقوف نو اپنا پتہ ہی کوئی نہیں جڑا سمجھدا ہے جہنم کسے ہور دا گھر ہے خدا دی قسم کر کے انا جنے اپنے آپ نو پہچان لیا وے او ایہی سمجھدا وے جہنم تے میرے لئی بنیا وے پتہ نہیں میں بچنا وا کہ نہیں بچدا ہمیشہ اپنے آپ دا مرکز جہنم نو سمجھدا ہی جڑا بندہ این سمجھے گا اللہ سونا اونوں ہی جنت عطا فرما چھڑدا ہے ڈٹ کے آگ سبحان اللہ زور لالا کے نا صدقے جاوائے دروے غور فرما ہن انہ دیا گلنا تے جاوی ایک غوث زمانی ہے تے میرے غوث پاک دی اولاد بھی ہے حضور غوث پاک سرکار دی آج دے نات خانہ دیا گلنا تے نہ جاوی اے دروے خواب فرماؤں دے نے جدو مومن دا روح بدن تو منتقل ہوندا ہے مومن دی جان جدو بدن چوں نکل دیئے اور سلے پھر اگے جا کے راہبر کامل دی تابیداری دے اندر جدوں جنت جا پہنچدا وے پھر شکر کردا ہے مولا جہاں دنیا دیا مصیبتاں تو نجات دتی ہوں اتھوں دے عذاباں تو بچائی ہمیشہ دی راحت سکون عطا فرمائی لکھ لکھ شکر مولا تیرے وعدے سچے سن اساں تیری محبوب دی تابیداری کیتی ہے تو سانو جنت دی دولت عطا فرمائی جدو مومن جنت دل پہنچ داوے جنت دل پہنچ کے مومن اللہ دی بار گاوے چے پھر سوا اے جناب کلمات پڑھ دائے الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ اتھے جدو آپ پڑھ دائے سکون حاصل کر دائے جنت تھنڈا سا لیں گا پھر بندہ آندھے رب آر ساریاں صفتہ شانہ تیری آئی نے تو جڑے وعدے کی تیر سن ساڑے لال سچے ہی کر وغائے نے جڑے وعدے فرمائے سن ساڑے لال سچے کر وغائے نے آپ فرماؤں دے نے اے مرد راہ خدا جنت وچ جان واسطے پانچ چیزاں پوریاں کر بابا شاہ مقیم سرکار فرماؤندے نے اے بندہ اے خدا جنت وچ جان واسطے پانچ کام پورے کر کنے یاد رکھنا اے جڑیاں گلاں پہ دسنا ہاں جی اساں ادھر ویکھ غور فرما اگر اسی بہ چلیے آپس دے اندر تے سنائی ایک دوجے نو ایک آکھے میرا پیو پنج کلے دا زور والا بندہ سی راتی جو اٹھدا سی پنج پنج کلے جناب والا منجی بھی چھڑدا سی پنج پنج کلے کنک بھی چھڑدا سی میرا پیو جناب اینے لاکھ روپیے اکٹھے کر کے لے آوندا سی آپس وچ ایک دوجے نو پیو دادیاں دے قصے سنائی لیکن خود نہ کریے غور فرما جے خود نہ کریے نہ شٹر چکیے دکان نہ دے نہ حال جوئیے نہ کوئی کام کریے ایمان نال دس شام نو کدروں کھان نو لبے گا تینو حجی تو اپنا گزارا پھر کرنا تیرا اوکھا ہو جانا ہی خدا دے بندے آؤ اسی طرح اللہ دے فقیران دیاں گلنا دا مقصد نہیں خالی سنی جاوے کرن دیواری جدو آوے پھر پیر ہنوا کے پیر جی سیب دینا میرا کم ہے تے شریعت چلنا تیرا کم ہے تینو کیلے تنانے میرا کم ہے تے شریعت چلنا تیرا کم ہے ہاں جی اے پھر پیر کوئی خدا نہیں جڑا تینو اپنی مرضی نال چھڑا لے گا جنہ وڈا پیر ہوئے گا اونے ہی بہتا اپنے رب دے حبیب دا محتاج ہوئے گا آخنا سبحان اللہ اے نا سمجھی پیر پھاٹک چر سچنا ہے رب اگے خبردار ہون میرا رب اے آخنا ہون نا اے نو کسے پاسے جاؤن دے وی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دا ایک مرید سی غور فرما آپ جدو کھانا فرما تناول فرما دے سن بچیا کھچیا کھا لیندا سی آپ نے انہوں فرمایا یارا منزل تے نہیں پڑھ سکنے جنہ چر میرے آلے کم نہ کرے میرے پچھے نہ چلنے بھاویں تو تے میرے ہر لکمے کھانو پھرنے اگر تو میرے مینو مار کے میری کھل اتار کے آپ وچ وڑ جاویں تے تاوی منزل نہیں ملے گی تینو جے منزل لینا چاہنا ویں میرے پچھے پچھے ٹردا جا حضور سرکار دی شریعت دا تابعدار بن جا غور فرماؤن آپ سرکار فرماؤن دے نے پہلی چیز جنت جان واسطے کیڑی اے فرمایا اندر دا نفس امارا جڑا ہر ویلے برائی دی خواہش کر دے اے دی بندہ مخالفت کرے پہلی شے وے اے جو منگ دے اے اس تے الٹ چلے اے شادیاں تے عیاشیاں بھی منگ دے شرلیاں پٹا کے بھی منگ دے ایک گھر دے اندر جدو بیوی لیان دی باری آن دیئے پھر بختہ والے آخرے نے ہون داڑی بھی مون لے جے نہیں مونے گا تیرا ویا نہیں ہوئے گا جے بندے نے بڑی واسطے داڑی مون لئی ہونے نہ سمجھے جنت میری بن گئی ہے عشق دا مقام نہیں ہے تے ایمان دا تقاضا نہیں ایمان دا تقاضا ہے لکھ بڑیاں مل سکدیاں نے مگر محمد عربی سرکار ورگا سہارا نہ مل یا رسول اللہ صدقے جاواں مسلمانوں میں نو تیرے اندر بیٹھ کے گل کرنی پی رہی ہے بڑی مینوں شرمساری پی آوندی ہے ہون مسلمان تے انج دی گل انہاں نو سنانی پوے نا مسلمان تے ایڈا عظیم ایمان والا ہونا چاہیدا ہے او جتھے وی چار بندے مسلمان وسدے ہون او ایک دوجے نو سمجھاون او بیلیو خبردار حضور سرکار دی شریعت دے خلاف کسے تے مطالبہ نہ رکھیا جے خدا دی قسم کر کے آنا ہوں جے پرلے مطالبہ رکھ دینے انہا حضور سرکار دے طریقے سنت نو ناپسند کیتا ہے جنہا ناپسند کیتا ہے ایمانو خارج ہو گئے نے ہاں جی بلکہ مسلمان نا دا فردے سی آن دے ہوئے لارے جا جتنا جیر حضور دی سنت رکھ کے نہیں آویں گا ارسا اے سنت ادا نہیں کرانگے ایک ادا پیا کراؤنا ہے دوجی پیراں وچ پیا سٹاؤنا ہے صدقے جاواں تے بیاہ کرنے تو خدا دی قسم کر کے آنا اللہ قرآن وچ فرماؤندا ہے وا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى سونا فرماؤندا ہے جڑا بندہ اپنے رب سونے دے اگے کھلون تو گھبراندا ہے ڈردا ہے کہ میں رب دی پیشی دینی ہے اور اپنے نفس نو خواہشات تو روکدا ہے اجی برے ارادیاں تو روکدا وے اللہ قرآن نے فرماؤندا ہے او دا جنت ہی ٹھکانہ بن گیا ہے نہ جاوے اپنے نفس نو لگا پاوے اس گھوڑے نو جے بے لگام چھڑ دیتا اے جہنم لے جا کے بندے نو خدا دی قسم کر کے پھر سا لیندا اے ایڈا وڈا دشمن اے اس نام مراد نے کسے نال وفا کیتی نہیں حضرت مولا علی مشکل کشا فرماوندا اے سناواں گل علی دی ذرا آنکھ نہ پھر سنے گا تے ایمان تازہ ہوے شاہ علی ایڈڑے بابا شاہ مقیم نے ایوی مولا علی دی اولاد ہن ویکھی ابا بھی ویکھی پتر بھی ویکھی صدقے جاواں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے ہیں اگر مینوں اللہ اختیار دےوے آکھے علی اے جنت اے مسجد تو دس کیڑی شے چننا ہے صدقے جاواں شاہ علی تیرے عشق تے معرفت تو غور فرما فرماؤندے نے اللہ وحدہ لا شریک مینوں اختیار دے وے فرماوے علی اے جنت اے مسجد دس جنت لینی ہو یا مسجد لینی آئے آئے مولا علی فرماؤں دے لے میں مسجد پسند کرانگا ور سونا علی کیوں فرماؤں دے جنت کے اندر اللہ دی رضا بھی ہے دیدار خدا بھی ہے دیدار مصطفیٰ بھی ہے پر اوتھے نفس دا حصہ بھی تے پیا ہے اتے کھان دیا چیزاں بھی بڑی نے اتے ہورا بھی نے اتے محل تے باغ تے نہرا بھی نے اتے نفس دشمن کا بھی حصہ وچ پیا ہے رب دا حصہ بھی پیا ہے مینو اپنے نفس نال ایڈی دشمنی ہے علی فرماؤندے نے جو میں جنت نہیں چنا گا میں مسیت چنا گا جے دے اندر میرے نفس دا حصہ نہیں صرف میرے مولا کائنات دی عبادت والا حصہ راکھنا سبحان اللہ حالانکہ خدا دی قسم کر کے آنا دنیا دے نعمت جنت دے اندر اللہ نے جڑیاں رکھیاں نے وہ کھاون لئی رکھیاں نے انہاں دی پوچھ پریت نہیں ہونی اللہ نے انعام دے طور تے رکھیاں نے اللہ انہاں نعمتاں دی تعریف وی قرآن کردا ہے پر مولا علی سرکار دس دینے پے یارو جیڑا علی جنت دیاں نعمتاں مسجد دے مقابلے وچ پسند نہیں کردا او دنیا دیاں نعمتاں نو کتھے کرے گا او دنیا دیاں نعمتاں نو کتھے پسند کرے گا ادھر وے غور فرما مولا علی مشکل کشا سرکار فرماؤندے نے میں تے مسجد خانہ خدا نو پسند کراں گا تو سہی تم میں آنے ملا دی دوڑ مسیح ملا دی دوڑ میں کیا سرکار تواڈی کوئی اپنی دوڑ بھی دسو میں کیا تیری دوڑ اج لندن تک کسے دی سینما تک کسے دی چکلے جنابو ہاں جی جنو ٹی وی آکھدے نے اودے تک کے کسے دی سکول کالج تک کے او مبارک ہووے ایڈیاں لانتی چیزاں تینوں مبارک علی والی مسجد سانوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حیران ہونا لوکاں تو جڑے علی دے نعرے مار تے مسجد نو انج سمجھدے نے جویں جیل دور نسن گئے کئی اج دے ترقی یافتہ تے جڑے بہتے ترقی پا گئے نے او بےمان آندے نے مسیح کھاری اوتھے ہونا چاہیدا ہے جتھے مسیح دی آواز ہی نہ آوے میں کہ بالکل ٹھیک ہے تیرے رنگا سور خدا دے گھر نال رہے اللہ دے گھر نال ڈیرا شاہ مقیم دے رب دے گھر نال ڈیرا بابے فرید دے اٹھ فرید ستیا تو جھاڑو پھیر مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت معلوم ہویا بابا فرید تے مسیح تے جھاڑو پھیر دریا تائیں تے دنیا تے بابا فرید بنیا ہے تے اج جے اگوں نسلاں اے کم کیتی کھڑیاں نے جو مسیتاں تو نفرت کر کے ہن سینما والے پاسے وڑے کھڑے نے ہن بابا فرید وی نہیں رہے ہن جدھر وی جاؤ بابا یزید اگوں بیٹھا ہے خدا دے بندیا دعائی خدا دی سانو بابا یزید نہیں چاہیدا سانو بابا فرید چاہیدا آکھنا سبحان اور رحمت خدا دی غور فرما صدقے جامع حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار فرماؤں دے لے فرمایا میں مسیح پسند کرانگا ایتھو سمجھ لے اس نفس دی دشمنی کڈی ہے صدقے جاواں غور فرماؤ آپ مولا علی مشکل کشا سرکار دی گل کیتی بابا شاہ مقیم سرکار فرماؤں دے نے پہلی شہر اپنے نفس نو خواہشات تو بچاوے دوسری شہر دنیا تھوڑی تے گزارا کرے بابا شاہ مقیم فرماؤں دے جنت جان واسطے دوجی شہر بندہ تھوڑی دنیا تے گزارا قناعت کرے کیوں جدو تھوڑی تے گزارا کرے گا پھر حرام تے ناجائز دی تلاش نہیں کرنی پینی جنہ اپنے آپ نو جنتی بنایا ہے انہ ہمیشہ تھوڑے تے ہی گزارا فرمایا ہے پھر انہ تے رب سونے رحمت ایسی فرمائی انہ دی دنیا بھی سونی بن گئی ہے انہ دی آخرت بھی خدا دی قسم کر کے آنا اج دنیا کیوں پریشان لگی پھر دیئے اس واسطے کہ دنیا ہمیشہ دنیا دے پچھوں ہے جی چوکھی ہائے ہائے دے پچھے پہ کے اپنی عزت ایمان ویچ آئے اپنا چین پہ قرار ویچ آئے اپنا سکون دتا وے چوی چوی گھنٹے جویں مشین چل دیئے اج بندہ اویں چلدا پھردا وے بے قرار ہو گیا وے راتاں دیاں نیندراں اڈ گئیاں نے حالانکہ کہ اللہ فرماؤں دا وَجَعَلَّ اللَّيْلَ لِبَاسَ ارسان رات نو تواڑے واسطے لباس بنایا ہے اور رات نو تواڑے واسطے چین تے آرام تے سکون لئی بنایا ہے اونو جناب انسان مشین وانگو رات پہ چل دائی سچ کہہ گئے نے بزرگ لوگ اکبر الابادی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤں دے نے بے غرض ہو کر سکون سے زندگی کٹنے لگی ترک خواہش نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا او بندے بڑے سوکھے رہ گئے نی جنا چوکھے دی ہرس مکا چھوڑی اج جے ہرس پئی کھڑے ہیں دین بھی برباد کیتی کھڑے ہیں اپنے آپ نو بھی فنا کیتی کھڑے ہیں بابا سرکار فرماؤں دے نے بندے واسطے دوجی شین ہے جدے نال ضرورت پوری ہو جاوے این ایک تے گزارا کرے ایس تو ودنے نہ پاوے اور فرماؤں دے نے اگر آ جاوے نظرانہ بن کے پھر جمع نہ فرماوے ادروے فرمایا اس کو رد نہ کرنا چاہیے مگر جمع کرنا اس میں سے ممنوع ہے یہ نظرانے آن لگ پہلے یہ دنیا آن لگ پہیے پھر جمع کرن دا چکر نہ ہوئے اللہ دے نام تے بندی جاوے راکھنا سبحان تیسری شے فرمایا اللہ دی عبادت تے ہرس ہوے سنت دنیا دا ہرس ہے بابا جی فرماوندے نے اللہ دی عبادت دا ہرس ہوے ہر ویلے کوشش ہوے میں مولا کریم دی یاد کر لواں یاد رکھنا اللہ قرآن وچ فرماوندا ہے اے ایمان والو اس دہاڑ دے آون تو پہلا اپنی تیاری کر لو جڑا دہاڑ آوے گا پھر تساں آکھو گے اے یا مولا ہن واپس ایک وارا بھیج دے اساں تے وقت گواہ آئے ہیں یا مولا اساں جہنمی بن کے آکھلوتے ہیں مہربانی فرما ایک وارا پیشاں چا پرتا ہن رات نو بھی نہیں سوانگے دن نو بھی نہیں سوانگے اساں ہن تیری یاداں وچ گزرت گزار دیاں گے اللہ فرماوے گا میں تانوں اتھے دسیا سی اے دہاڑ پھر ہتھ نہیں آونے جو کرنا جے پہلو اوتھے ہی کر کے آویا جے خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی بابے شاہ مقیم رنگیاں نے پھر نہیں پچھتاونا اساں جا پچھتاونا ہے پر کی فائدہ اس پچھتاوے دا جے دا کوئی فائدہ نظر نہ آوے حضرت بابا جی فرماؤں دے نے حرص عبادت دے اتے رکھ اور اگلی گل سن نہج سے پرہیز لازم فرماؤں دے نے جنہ کمہ تو رب روکے آوے انہ تو رکنا بڑا ضروری ہے بابا جی عجیب گل پکڑ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੋਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਮੱਠਾ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਹਜ ਸੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਰੋਕਿਆ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਖ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ بزرگ فرماندے نے ایتھے فضیلت نہیں بندے دی کرن والے کام تے فرشتے نہیں کردے جتھے رب رسول فرمایا کرو عبادت تے او بھی کردے فرمایا اللہ سونے جتھوں روکیا ہے بندیاں دی فضیلت ایتھے وے اے دا عشق اور ایمان ایتھے آ جڑدا ہے جس کام وچ فرشتہ اے دا شریک نہیں اے وکھری کلا پیڑ جتنا ہے وہ کم ہے جتھوں رب رسول نے روکنا ہے جدو اے روکتا ہے اور سڑے اللہ دا ولی کامل مرد کرن والے کمہ اچھ بندے دی فضیلت نہیں رکن والے کمہ اچھ بندے دی فضیلت اس راستے فرمایا نہیں نہج سے پرہیز لازم ہے جتھوں اللہ رسول روکے ہیں حکم سنے فٹا پاس نبی پاک نے فرمایا جنہ گلان دا توانو میں حکم کیتا ہے جی طاقت ہو ریت کرو فرمایا جنہ گلان دا توانو یہ طاقت ہو ریت جنہ کار سکتے دیکھو مثلا ہن درود شریف دا جو حضور فرمایا ہے پڑھ سکنا ہے پڑھ سو بارا پڑھ ہزار بارا نہیں پڑھ سکنا ہے ایک دیار نہ پڑھ نماز دے اندر تے درود آئی جاندہ ہے کہ نہیں لیکن جنہ کمہ تو رب دے پاک محبوب فرمان دے نے میں روکیا ہے او تو ہر صورت تے رک جاؤ ان پچھلیاں گلہ وچ کی فرمایا ہے جے طاقت ہووے تے کرو تے جدوں آئیے روکن والی گل پھر کی فرمایا ہر صورت وچ رک جاؤ تے مینوں سمجھ نہیں لگدی بابے شاہ مقیم سرکار دا مذہب حدیث والا ہے تے مینوں سمجھ نہیں لگدی ان مبلغین کی جو کرتے ہیں اتنے بار کرو یہ کرو اور وہ کرو تے جے روکن دی گل آوے آندے نے مولی جی سختی نہ کرے تے نس جان گے میں کہا سرکار اے نس جان گے آندا ہاں میں کہا جے مٹھیاں سناو گے آندا پھر پھس جان گے توجہ آئی میں کہا سرکار مڑ تو پھس پھسئیے دے چکر کیے ہیں تیرا مڑ دین نال دے تعلق نہ ہویا جے تیرا دین نہ میں کہو مونج کٹی چی جے دین پیش کر نہیں تے اللہ دے ولیاں وانگو پیش کر جو مولا علی فرماندا شراب دا قطرہ خوہ وچ ڈگے خوہ بند ہوے مٹی نال اس مٹی دے اتے کھا اگے جیڑا ڈنگر اس کھا نو کھاوے گا علی یودہ دود بھی پی آکھنا سبحان دوسری روایت تے وے علی فرمان دے نے اس خود دے اتے منار بن جائے منارہ اس منارے تے کھلو کے علی اللہ دا نام لینا گوارا نہیں کرے گا بھی تھلے دی پلیت شاہ پئیے میں اللہ دا نام لے کے بید بھی کر دی خیر تسا اسا تے اشتہار ہی اوتھے لاونے جتھے نال ہی اوتھے کی خیال ہے ساڈے مولا پیر تے اوناں چہر اوناں دا عرس نہیں ہوندا تے مولویاں دے اوناں چہر جلسے نہیں ہوندے جنہ چہر نالی دے اتو رب رسول دے قران حدیث تے ضرور دی جناب اشتہار نہ لاون خیر کی ہوئے ایسا عاشق اس کو کہتے ہیں بیمان عاشق کیڑا عاشق ہے ہاں یا لچا عاشق لچا یہ کمینہ عاشق ہے اور چلیا اس کو ہے جدا علی سبق پڑھا گیا ہے جدا مولا علی سرکار جدا ادب سکھا گئے خدا دی قسم کر گیا نا علامہ اقبال فرما دے ساڈے دین دی ابتدا ادب ہے ساڈے دین دی اخیر عشق ہے ادب تو تے شروع ہونا ہے ساڈے کول تے ادب ہی کوئی گل نہیں سمجھ لگی اے دسو ایک ہوندا ہے موڈ تے ایک ہوندیاں نے پروگرام ہے موڈ وڈ کے ہوں تو آخ بھائی درخت دیا پرونگلیاں ہریاں بھریاں رہن گیا پھل بڑے لگن گے جی سترے جو پھل نہیں لگن گے اتنے بنے ہوئے لگن گے بنے ہوئے سمجھ آ رہی ہے خدا دے بندے ادب ہمارے دین کی ابتدا ہے بولتے صحیح سنو ادب ہمارے دین کی اور تینوں جو کوئی پوچھے یار ساڈے دین دا آغاز کتھوں افتتاح کتھوں اور ساڈے دین دی اخیر جا کے کتھے ہوندی تے اونوں دس کہ دین دی ابتدا ادب تو ہے اور دین دی انتہا عشق سے ساڈے کول ادب اجے رہ گیا وے جتی بچا کے نالی تو ٹر جانے ہیں اللہ رسول دے نام اوتھے ہی سٹ جانے ہیں دس روپے پے ہون کٹی دے اوتے ایمان نال سچ دسو تھری پیس چوے تھری پیس پاؤ سبحان اللہ اور نہیں تے گولڈ لیف تے دو چار سگریٹ تے بند صدقے جاواں عاشقو اے ہو جائے عشق اسا لیا ہے دس روپے چک لینے ہیں مگر اللہ رسول دے نام ایمان نال اخباراں تے اللہ دا قرآن لکھیا رلدا کتے اللہ دا قرآن منا دے حساب تے نالیاں وچ لگا پھردا ہے نہراں وچ روڑی پھرنے ہیں ٹی وی کنجر دا ڈبا نیڑے بٹن دے کول پیا ہوندا ہے او دا ریموٹ کنٹرول ہتھ چ اللہ دا قرآن او ہتھوں تا ہوندا ہے جتھے ہتھ اپنے ہی نہیں اللہ دے قرآن آ تو اوتھے ہی رہ اسا تیرے جوگے نہیں تو پرا ہی رہو صدقے صدقے خدا دی قسم کر کے آنا ادب تو ساری کہانی چھڑنی ادب نبی پاک سرکار جتھوں روکے آئے اتھوں رک جا اچھا یار گل سنے میں ایمان نال تیرے تے ایک سوال کرنا غور نال سمجھ پیو دا آکھیا نہ منے تو کی کرتا ہے آکھ سویرے اخبار وچ لکھیا ہوندا ہے میں اپنی منقولا غیر منقولا جائیداد سے اپنے نتھو پتر کو فارغ کرتا ہوں یہ میرا نافرمان بن گیا اچھا پیر دا آکھیا مرید نہ مننے ایک آکھیا نہ انہیں آستانے تران دینا افسر دا آکھیا تھلے عملے والا استاد دا آکھیا شاگرد انہیں بھی فارغ نہیں کرتے ہوں تو سوٹا بھی نال کر دے. اچھا انہیں بھی فارغ کر دے ہے. ہوں جنہ شان اچھی ہو گئے حکم ادا ہی سخت ہو نہیں. استاد دی شان زیادہ ہے یا رب رسول؟ افسر دی شان زیادہ ہے یا رب رسول؟ پیر دی شان زیادہ ہے یا رب رسول؟ اچھا یہاں سارے دی شان ہوئی کٹ. حکم ایڈا سخت بھی اسی ٹائم شانا جنہ دیا سارے جدو آوے حکم دی گل. مولی جی ہم تو عاشق لوگ ہیں. وہ آ جڑا حضور دا دین ہے عاشقوں کا ایسی باتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں کہ سرکار تہاڈا چرغے پالن نال تعلق ہے. اوتھے نہیں فارغ ہوندا خدا دی قسم کر گیا نہ. توجہ فرماؤ اللہ سونا قرآن فرماؤں ہے اپنے پاک نبی نو فرماندا اونوں اے سناندا سانوں اے کی فرماؤں ہے سورت غور فرماؤ احزاب پہ شروع ہوندی یا ایوہ النبی اتق اللہ. اے نبی اللہ تو ڈرتے رہو. ولا تطع الکافرین والمنافقین. تے کافراں اور منافقاں دا آکھیا نہ من دے رہا جے. ان اللہ کان علیما حکیما. پیش اللہ فرماؤندا ہے نبی اپنے اللہ تو ڈرتے رہا جے اور کافراں تے منافقاں دے آنکھے نہ لگیا جے. ایک کدو آیت اتری سی سناواں. مشرک کافر منافق کٹھے ہو کے کٹھے ہو کے آئے لگے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ. تھوڑا جا سمجھوتا ساڈے نال کر کنا اے دا سخت تے نہ ہو. تھوڑا جا تے کھڑا کیویں جتھے اپنے رب دی تعریف کرتا نال صاحب خداواں دی تھوڑی جی کر لو. کیا مت ساری سفارش کرا ذکر تین روکنے پڑی گا اپنے اللہ کا ذکر کرے گا اور جا ساڈیا کا رگڑا پٹی کر کام نہ نہ کرنا کوئی ہاتھ ہولا سے رکھ لا. ایک آن کے گل کی بولو بولو بولو لندن والے امریکہ والے انہاں دے پیواں نے جدوں اے گل آن کے کیتی اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ تو ڈرتے رہا جے انہاں کافراں منافقاں دی گل نہ منیا جے انہاں دا رگڑا ہمیشہ پٹ کے رکھے آجے. توجہ ہے. اوہو جا بندہ تے بیچ نہیں دیکھا جڑا آندا کسے نوں کچھ نہیں آکھنا چاہیدا کسے نوں مولوی جی تسی چلو اپنی اللہ اللہ کری جاؤ تسا لوکاں دے دیوالے کیوں کھڑے جی ایہو جا بندہ بیٹھا ہوے نا تے سمجھیے او او برادری سمجھیے دی پچھلی انہیں نوہی جواب دے جڑا اللہ دا قرآن اتری آئی اللہ فرماؤں دا وطبع ما یوحا الیک من ربک او میرے نبی سونے آجھاں جڑی وہی قرآن اتارنے ہیں جو تیرے تے وہی اتارنے ہیں ان دے پیچھے ہی چل دے رہے آجے اللہ فرماؤں دا وتوکل علی اللہ پھر اے نہ سمجھے آجے کہ اے ساڈے دشمن بن جان گے کافر پھر اے نہ نرکے میں مقابلہ کرانگے اللہ فرماؤں دا اللہ تے بھروسہ رکھو اللہ توانو ہمیشہ ہر حال دے اندر ہی کافی رہے گا غور فرما خدا دے بندیا ہن ایتھے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سمجھوتا کرن دیتا فٹ روک دیتا سو اے اللہ نے جنے مثال دینا گل کرن دے نال تے سناؤ اللہ گل تے اپنے حدیث نال کر جا اللہ نو پتہ ہے میرے محبوب کول تے کچھ ایہو جا کم ہو سکدا ہی لیکن سونے نو پیار جو مڑ ہویا اپنے حبیب نال گلاں کردا ہے اون دے نال تے سناوندا ہے سانو اللہ سانو پیا دسدا ہے مینوں اے کاندا چشتی مولوی تو تے ہر کسے دے رگڑے پٹی آونا تو سختی بڑا ہے اگلے دن میں ڈیرا غازی خان تقریر تے بیٹھا وکیل ایک آ گیا میرے کول آندا بڑا سخت مولوی گلاں تیریاں اون کھڑیاں نے ساری بالکل سبحان اللہ پر ایک گل گلاں ہن اگلی موڑ بھی تے ویکھنا بائی پاس کیتا مڑدا ہے گلاں تیریاں ساری پر سخت بڑا ہے میں کہ سرکار تو میرے مومن ہون دی تصدیق کر اندھا کیوں میں کہ اللہ نے اپنے حضور دے صحابہ اور حضور سرکار دے غلامہ دی شان بیان فرمائیے والذین معہ اشداء علی الکفار اللہ فرماؤں دا ہے جڑے میرے نبی دن آلے او کافرہ واسطے سخت نے تے مومنہ واسطے نرم رہے میں کیا وکیلہ آئے تھے تو میرے مومن ہون دی تصدیق پیا کرنا ہے اور میں کیا چلے آ دعا کر شالا رب تینو سخت پڑا ہوگا کیویں دا سخت جو میں علی میدان سخت ہوں دا سی جو مولا علی سرکار مومنہ دے اگے چادرہ وچ دیا کافران دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک داماد جدو میدان تو تردا سی فرماندا سی او کافرا مینوں میری ماں نے جھاڑیاں دا شیر آکھیا ای میں چیر جانا ہوں نا سمت نی امی ہے دا آپ نے فخر تکبر تے غرور نال میدان تو ترنا ہر جگہ تے سر نیما نہیں رکھنا پیندا کسے جگہ تے جھکنا بھی پیندا ہی ہر تھاں تے سر جھکاونا دی لوڑ نہیں ہوندی ہماری نواب نے بھی کبھی سجدہ ہے کبھی قیام ہے رب دستا ہے فقیر ہر جگہ تے جھکے ہی نہ رہا جے کسے جگہ تے کھلو بھی رہا جے اسے واسطے علامہ اقبال فرماؤں دا یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اقبال آتا ہے آخر کسی شوخ طبیعت بندے نے لنگنے ٹپیا مسجد سے محراب میں کسرا لکھا کی یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا لنگدیا ٹپ نے آخیا عاشق سی کوئی درد والا لکھ گیا انہیں آخیا وے ویلا کھلون دا سی تو سجدے ڈگ پیا آخنا سبحان اللہ مینو ایک آندا مولی جی کسے نو کچھ نہیں آخنا چاہیے میں کیا بے لیا مڑ کلمہ رسول اللہ دا چھڈ دے آندا ایک ہی سوال کیتے لوگ گل کلمہ چھڈ دے سرکار تو کلمے دے غور نہیں کیتا کلمہ ساڈا شروع ہوندا ہے لا الہ یہ دا کی مان اللہ تو سوا ہور کوئی خدا یہ دا مطلب ہے لا الہ کوئی خدا ہور اے سن اگے ہے اللہ صرف اللہ ہی صرف ہن سن کافر آندے سن تو اللہ اللہ کر پر لا الہ وچلا پچھلا چھا یہ جڑا آنا ہے نا کوئی نہیں تے ساڈے کدھر جان گے تو آنا کوئی اللہ نے فرمایا محبوبا انہاں دی ایک نہ منی کلمہ ساڈا ایتھوں ہی شروع ہو گئی اساں جے آدم نو دتا ہے تے ایو ہی اگلا حصہ پاویں بدلتا رہا ہے کدی آدم صفی اللہ کدی موسیٰ نبی اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ کدی نوح کدی کوئی نبی اگے پاوے اگلا فکرا بدلتا رہا ہی مگر پچھلا آپا اتھے ہی رکھے آئی کام سارا شروع لا الہ تو ہی کرنا ہی حبیبا تینو کوئی مننے تے پاوے نہ مننے اپنا کلمہ بدلنا نہیں اے بدبخت تنظیمہ جماعتاں والے کوئی آمدن آوے کوئی نہ آمدن نہ آوے اساں اپنا کلمہ بدل سکتے سنو ایسے گل کے اتنے ہوں رولا پیا کر امریکہ تے برطانیہ آتا ہے آپ کی عزت اللہ اللہ کری دو سانوں تو کو سنانا قرآن وہ پڑھو جس جہاد نے ساڈے خلاف نہیں قل اعوذ برب الفلق پڑھی دو قرآن پڑھو مگر قل اعوذ برب الفلق اے پڑی مگر جڑا بچے آندے جے یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ یہ بڑے دشمن ہیں یہ تمہاری تباہی کر دیں گے تمہارا نقصان کریں گے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ جل جاتے ہیں اگر تمہیں کوئی گھاٹا پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں یہ قرآن جڑا ہے یہ بڑا سخت ہے کوئی ساڈیاں رلاو کوئی اپنی مناو پھر پاوے امریکہ چ مسیت پائی جائے او جے تسا آخیا سا پورا قرآن رکھنا ہے خبردار پھر ہمارے بم آئیں گے سمجھ آئی گی ہوں مومن جڑا ہے وہ آخے گا بم مارنا تے ماری جاؤ اساں رب دے حبیب دا دامن چھوڑ سکتے اساں قرآن اپنے نو مروڑ سکتے جا کمینے کافرا تیری زندگی بھی موت نالو بھیڑی ہے ساڈی موت بھی زندگی نالو آلا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر غالبت دی بات جائے گی مڑ اے فرمایا پور جتھوں رب رسول روکیا اوتھے باویں کافر جو مرضی آکھن تساں انہاں دی مننی نہیں جتھوں رب رسول روکیا اوتھوں انہاں عورتاں نوں پردے دا آکھیا مردا کرا دے انہاں کی بے حیائی تو روکیا رک جا سود تو روکیا رک جا باویں لکھ کافر آکھن ملک چلدا ہے میں کی نہیں چلدا انہاں دی سننی شاہ مقیم دا پتا پہ دار اگے سو فرمایا چوتھی چیز اے وے چوتھی شاہ جنت جانا پہلی شاہ سی نفس دی خواہش تو بچے دوسری شاہ سی اللہ دی عبادت دی حرص رکھے تے جتھے رب روکیا اوتھوں رک جاوے تے فرمایا چوتھی شاہ ہے ہاں دوسری سی دنیا تھوڑی تے گزارا کرے تیسری سی کہ جتھے اللہ سونے نے روکیا اتھے رک جاوے تے اللہ دی عبادت تے زور رکھیا ہیں چوتھی شے فرمایا نیک اور برگزیدہ بندے اللہ دے درویش تے فقیر لوگ جڑے ہوندے جنہاں نو اساں کامل مرشد آکھدے ہیں یعنی اے کامل مرشد فرمایا او دی سنگت حاصل کرے کیونکہ فرمایا جنت والا پاسا جڑا نا یہ بغیر کامل دی ہدایت تو لبدا نہیں فرمایا پھر تب فلاح دارین حاصل کر سکتا ہے مرشد کامل ہووے مرشد کامل ہووے جڑا غیرت مند بھی ہووے سنی آلا ایمان بھی رکھے شریعت دا پابند بھی ہوئے حضور سرکار دے طریقے دا پابند ہوئے شاہ مقیم سرکار وانگو غیرت دا منبع ہوئے حضرت غوث سمدانی سرکار وانگو غیرت کرن والا ہوئے حضور سرکار دے محبوبہ پاکاں دی سنگت وچ بہن والا ہوے کامل مرشد ہوے جنے گھراں دے اندر جناب اوتے شیطانی چرخے نہ رکھے ہون نہ گھراں دے اندر ٹی وی تے چکلے پائے ہون ورنہ بے ضمیر بے غیرت کدوں مرشد کامل ہو سکدا وے خدا دی قسم کر کے انا غیرت منبع ہوے نبی صحیح وی غیرت والا سی علی پاک وی غیرت والا سی حسین پاک وی غیرت والے سن ہر ولی وی غیرت والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان اولیاء دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر اگے سن فرمایا پنجویں چیز اے وے اللہ سونے دی رحمت دا طلبگار رہے عاجزی دے نال خلوص دے نال مولا اگے فریادا کردا رہے پناواں منگدا رہے یا مولا شیطان وی بڑا سخت دشمن ہے نفس وی میرا سخت دشمن ہے کافر بھی بڑے سخت دشمن نے مولا ادھر دنیا بھی دشمن نے میں کلا پھسیا ہاں سونیا جے تو امداد نہ فرمائی میں بننے نہیں چڑھ سکدا جدوں مولا کائنات سونے دی بارگاہ وچ بندہ فریادی ہوندا ہے عاجز ہو کے خدا دی قسم کر کے آنا ہوں اللہ سونا اپنی رحمت دے دروازے اودے تے کھول چھڑدا ہے رب سونا انہوں ہر حال جندا دیندا جے کیونکہ اللہ فرماؤں دا ام یجیب المضطر اذا دعا ہوا یکشف السوء اللہ فرماؤں دا کیڑا ہے میرے سوا کیڑا ہے جڑا فریادی دی فریاد سنے او دی مشکل ٹالے ہاں جی او دا درد دور کرے خدا دی قسم کر کے آنا اے پنج چیزاں جنے پوریاں فرمائیاں لے شاہ مقیم فرماؤں دے لے اللہ انہوں جنت عطا فرماؤں دائی گل وہی نفس تو فقیر دا بڑا خلاف ہو گیا تائیوں تو منزل لبدی پانچ سات مرن گوانڈنا پانچ سات مرن گوانڈا تو رہندیاں نوں تاپ چڑھے دس حواس نے بندے سنن والی ویکھن والی بولن والی شام جی سنگن والی چکھن والی چکھن والی سنگن والی تے ویکھن والی تے چھون والی سمجھ آئی نہیں ہاں جی کوپے کوتے شام پاسرا لامسا یہ پانچ حواس بندے دے اندر موجود ہیں ظاہری یہ بھی نفس دا حصہ بندے تے پانچ نے اندر دی وہ فرماندے نے یہ ساریاں جان مر سمجھ آئیے ساریاں جان مر تے اگے کی فرماندے نے رہندیاں نوں تاپ چڑھ رہندیاں نوں وہ مطلب دسے تے دسے بھئی کوئی مر جان کوئی کمزور ہو کے ڈگ پے تاپ اگے کی فرماندے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے نت کرے اندر او کتی جڑی بیٹھی ہے نا اولیا اولیا اے مرے تے میری چھٹے جا گلیاں ہو جان سنیا دل دا ویڑا ایسا صاف ہو رب تو سپا کڑ وے ایک مانا تے ہوے اے عارفانہ مانا ایک میں مانا بیان کیتا او وی سنا او دا او دا وہ مانا اے وے اج دا ساڈا نوجوان آکھدے ترقی والا آکھدے حجرے شام کی ایک جٹی عرض کرے پنج سچ مرن گوانڈنا رہندیاں کتی مرے فقیر دی مولوی جڑا ہر ویلے کدی ایتھوں حرام بے غیرت بیٹھی کتی مرے فقیر دی گلیاں ہو جن سنیا نواز شریف سارے مر جان بڑھیاں بھی میری گڈیاں بھی میری کوٹیاں بھی میری فیکٹریاں بھی میری پھر ساری دنیا مر جائے ایک مائی رہ جا بری مار ایمان نال دسو اج ہر بندے دی حالت ہے وہ آندا ہے سارے مرن تے میں کھو پٹ کھاواں مڑ بابا بارے بیان ہے یہ مرنا پھرنا رہا نام مراد انسان وہ ہے جو یہ کہے میری خیر ہے تو کھا میں تواڈے سامنے سنو میں تواڈے سامنے چار طبقے بیان کرنا انسان دے چار طبقے دے ایک طبقہ ہوتا ہے جڑا اپنا فائدہ کرتا ہے تے دوسرے دا نقصان کرتا ہے اے لوگ ہوندے نے کافر ظالم ڈاکو وحشی اے انسانیت تو باہر نکلے جڑے اپنا فائدہ کرتے ہیں تے دوجیاں دا دوسرے ہوندے نے جڑا اپنا فائدہ کرتے ہیں دوسرے دا جے فائدہ نہیں کرتے تے نقصان بھی اے ہوندے نے عام مومن عام تیسرے ہوندے نے اہل بصر جڑے اپنا بھی فائدہ کردے نے دوجے دا بھی فائدہ کر سکدے اے اہل بصر چوتھا طبقہ ہوندا ہے بابے شاہ مقیم رگیاں دا جڑا اپنا گھاٹا کردا ہے تے دوسریاں دا فائدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اولیاء دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر اور فرما اے اعلی انسان جا جڑے اپنا گھاٹا کرن تے دوسریاں دا ہن ایماندار دس اساں اس لیے سکولاں کالجاں چوں کیڑی کھیپ تیار کر رہے ہیں جڑے ایہی سوچدے نے کہ دوسریاں دی عزت پاویں لٹیندی ہے لٹی میں بس دوسریاں دا کھاواں رشوت ہر شے لوٹ سب ٹھویاں وانگ جتھے بھی بیٹھے ہون گے نا ڈنگ ایمان نال اے پہلا طبقہ ہن حاکم دا تے حق بندا سی پہلے طبقے نو مکاوے اے تے ٹھوے اے تے بچھو ٹھوے سب نو مکا کے انساناں نو بچا تے ہن میں صدقے جاواں میں نا امریکہ پیسے کو دتے ہوندا ہے اونوں پتہ ہے یہ پہلے قسم دے سب ٹھوے تیار ہوندا ہے جڑے ہندے نے ساڈی خیر ہوے دوجا دا بھاوے چکا گل ہوے تے پیا ہوے پر ساڈی خیر ہوے ہیں اساں کمائیے تے کھائیے اسے واسطے پیسے لائیے ہوندے تے تاکہ انج دے انسان تے تو پیدا ہون گے آپس وچ تے دل کٹ کٹ کٹ کٹ کے مر جان گے سانو مارن دی لوڑ نہیں ہے سانو بم کد واسطے مارنے پاں گے خدا دے بندے اور مسلماناں نو سب تو پہلا شاہ مقیم جیسیاں دا طبقہ چاہیے اپنی خیر نہ مناوانا کھڑا ساتے سردے سر جائیے مگر حضور دی امت تے ٹھہر جائے اے ہوئی وجہ ہے اے آپنو سار دینے تے کنیاں دے چکے آباد فرمان دینے اے ہوئی لوگ انسان کہلان دے حق دار اونا تو پھر تھلے آلے دو درجے غور فرما اے جنت جان دے ہون جنت جان دے آج دے طریقے جیرے انات خان تے نو سنو گے وہ بھی سنو گا بے شک سنو گا مربا مربا وہ ناصر چشتی ایک شاہ ناصر شاہ چشتی انہیں بھی ایک دسیا جنت جان دا مالا وہاں دا ساڑی عبادت دی نہیں لوڑے اسنو میں کہا سرکار اونو تے لوڑ کوئی نہیں سانو بھی کوئی نہیں اساں دی عبادت دی نہیں لوڑ اسنو اساں نو تے جنت فری مل دی پئی تو اٹھیا کڈے روپے بلے بلے جنت مقرر مقرر جنت فری ملدی میں کہا سرکار جنت فری ضرور ملتی ہے مگر سرگو تے رب والی جنت تے بابے پنج چیزاں دسیاں بے شک پنجے کام ویکھ کے دیا اوکھے نہیں تے اللہ دا قران جے سنے تے او تے اس کوئی کام بتائی کھڑا ہے اللہ فرماوندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماوندا ہے اساں مومناں نوں جنت دتی ہے یا مولا دا مل کی رکھے آئی فرمایا مومنہ دیا جانا پہ مال لگن گئے ایسا فیر جنت اتا فرما ایمان ناردر سو رب سچا ہے کہ نات کھا بولو بولو قرآن سچا ہے یا آج دن آتھا سچے نے جس نے سمجھا جنت فری مل دی ہے بھئی ایمان ایمان نو خارج ہو گیا ایک اور بول دی ایک اور بول دی ہیرہ یہ ہیرے نوے ہی آئے پھر دن حضور دی امت دا کباڑا کرن دی ایک اور بول دی پتہ کی جس جنت دے تو مان کرنا میرا اتوا آخر گیا آخو نہ سبحان اللہ میں کہ تیری اس راگ دے زبان نام جس جنت دے تو مار کرے نا تیری جنت مول نہ مڑ سو میں کہ کٹھے خوہ وچ مرسو کفر دے اللہ سونا جنت دا سبحان اللہ ایسا رب سونے عظمت نال ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جدو نبی راضی ہوئے ہیں حسن و حسین فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اینا نام مراد شتانہ کی نبی ہے تو شاعر نے اکو ناد کا پڑھنا لے ہو جائے وہ جار کی کہاں جیڑی ماں جنت دے کفر دا کلمہ جے خدا دی قسم جڑا پڑے گا بے ایمان وان کی اگوں کی ہوندا جس جہنم دے تو ڈراوے تے نہ تیری تو زخمول نہ ڈر سو ہن اے پڑھدا ہوے نا جس اس پیلی لا کے نہ تھوڑی جی اچھا کر دے تھلے والے پاسے پھر ویکھی اے جڑا آندا نا جہنم تو مول نہ ڈر سو ایندا حال مڑ ویکھ کے سٹیج تے کھلو جائے تے ایمان نال دس کھلو گے بکواس کردے شرم نہیں آوندی ایڈا سخت کفر بکنا ایک اور پڑھ دے اتو تھپن گے کہندے تے غلام فریدا او میں کہنا مرادا تیری مونج کٹی چے اے تو بابے غلام فرید نو ایڈا یتیم سمجھے بکواس اپنی کرنا تھپی غلام فرید ایک اور پہ بولے ہے عقل دا اے فیصلہ نچنا حرام ہے پر کہندا عشق یار نو نچ کے اتو میری تقریر سی میں کیا کہندا ہے چشتی تنو میں تھے لما پالا ونام اکی ہے اکلدہ اے فیصلہ نچنا حرام ہے میں کہا مونج کٹی چی اکل دا فیصلہ ہے یا شریعت دا فیصلہ ہے ونام مرادا نچن حرام ہے حضور دی شریعت دا فیصلہ ہے تو آن دے پر کہندے عشق یار نو نج کے منا لاں میں کہ تو سلطان رہی مناون چلے او بے ایمان نچ کے مناونا ہے نچ کے راضی کنجراں دے کماں دا راضی تے ہونا ہے تے کسے کنجر ہونا ہے رسول اللہ نو راضی کرنے تے مولا حسین بابو کو مدینے دے تاجدار نو راضی کر لئی بابے شاہ مقیم والے کام کر سبحان اللہ مرحبا کہ نچ کے منا لنا اے کلمے ایک گاتھا نہیں میں نے ایک کاندا جی وہاں پر عمرے کا ٹکٹ ہوتا ہے میں نے کہا بیٹے ایمان بچے گا تو عمرہ بھی قبول ہوگا کفر جدا سنے گا تو بھی چٹ ایمان ہوتے ہو بولن والا بھوکن والا بھی چٹ سن ہن تینو اللہ حضرت فاضل بریلوی دا فتوی سناواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر کوئی حضور سرکار نو محفل صدی کرے کچھ ہویا کرے آوے میرے آقا اللہ حضرت فاضل بریلوی سرکار دا فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 نمبر جلد اینا تو پوچھا گیا حضور کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ میں کہ مجلس میلاد حضور خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کے مخالف شرع مطہر ہو مثلا نماز چھوڑتا ہو شارب خمر و شراب پیتا ہو داڑھی کتراتا یا منڈاتا ہو مونچھیں بڑھاتا ہو بے وضو بے ادبی گستاخی سے بروایات موضوع من کڑک گلنا تنہا یا دو چار آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر مولود پڑھتا پڑھاتا ہو اگر کوئی مسئلہ بتائے تنبیہ کرے تو اس کا آگے سے مذاق اڑائے چار سا شکل ہو گیا مولویوں کی پتا ایسی محفل میں جانا ایسے لوگوں سے میلاد پڑھوانے کا کیا حکم ہے کیا ایسی محفل میں حضور تشریف لاتے ہیں آپ نے فرمایا افعال مذکورہ سخت کبائر ہیں ان کا مرتکب اشد فاسق و فاجر مستحق کے عذاب یزدان و غضب رحمان اور دنیا میں مستوجب ہزارہ ذلت و حوان خوش آوازی خواہ کسی علت نفسانی کے باعث اسے منبر و مسند پر کہ حقیقتاً مسند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعظیمن بٹھانا اس سے مجلس مبارک پڑھوانا حرام ہے اگے سن ایسی مجالس میں مجالس سے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال ناراض ہے ایسی مجالس پر ان کا پڑھنے والا اور اس حال سے آگاہی پا کر بھی حاضر ہونے والا سب مستحق کے غضب الہی اگے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک و منزہ ہیں اس سے کہ ایسی ناپاک جگہ تشریف لائیں البتہ وہاں ابلیس و شیاطین کا ہجوم ہوگا اور اگر کسی نے محفل میلاد کی شرطیں سن لی تو میں نے جمعے میں اور ضلع سہیوال شہر میں خطابات کیے ہیں جن میں میں نے میلاد کی شرائط بیان کی ہے وہ سنو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد کن شرطوں کے ساتھ میلاد بنتا ہے سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں یہ تنبیہ اس واسطے ضروری سی کہ میٹنگ کیتی ہے یہودیوں سنو انہوں نے آخیا دو کم مسلمانوں تو کراؤ ایک تے خالی حافظ قرآن انہوں دے بچے بناؤ لیکن قرآن دے احکام شریعت نو سمجھن والے نہ ہو خالی پڑھ دوسرا کم تھان تھان تے محفل نعت کراؤ تاکہ علم اور دین تو دور ہو جے میں دور ہون گے بکری ریوڑ تو دور ہو گئے تو بگیار دے منہ چاہیے یا پہ ساڈے جڑے بد مذاہب دوسرے ملاد کے خلاف وہ بھی لکھان روپے محفل ناتا خرچ کر دے ضلع وہاڑی چ پیر مراد شاہ صاحب سید مراد شاہ صاحب عالم بھی نے اور پیر بھی انہیں تقریر چ فرمایا انہیں آخیا دوسرے مذہب والے دیوبندی محفل نات 200,000 روپیہ نعت کرا محفل کراو والے کسی مشورہ دیتا ایک عالم بھی نال رکھو انہیں دو بندی آخر بول اصا 200,000 کی اصا ایک روپیہ بھی نہیں کیا جی تصا رکھنا ہے تو اصا تھان دو سارے نعت کھاؤ ہوں پھر دو سمجھ آ رہی اس واسطے یہ کتنے نے یہ کفریات مکے جاندے ہیں کلمات کفریہ نعت نے ناتا اوہی نے جڑیاں امام احمد رضا بریلوی ورگے لکھے اے اج دے جاہل جڑے ایم اے خان ہیں انہاں نوں کی پتہ ہے تے بکواسا کر دے ناتے وہ ہیں جو حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی سرکار نے لکھے سبحان اللہ ناتا نے میاں صاحب دا کلام ہے ناتا نے سلطان باہو سرکار دا کلام دا کلام سبحان اللہ و شریعت دین دائرے جڑا ایمان بھی بندے دا بچاؤں گا اس واسطے دعا کرو سانو اللہ وحدہ لا شریک نہ تمام فتنہ تو محفوظ فرماوے شادی آج شادی دے مسائل میں منڈی فیض آباد کر چکی ہوں وہ کیسٹ میری پوری شادی کے مسائل وہ دن صرف شادی دی ہیں گلاں ہوئی ہیں سر میں دوجے پاسے کیا ہی نہیں اتنے آیا تو میں عشق مصطفیٰ سرکار اگے موضوع پہلے لکھا ہوا سی سوچ کے میں ہور آیا اتنے آ گیا موضوع اور جڑ گیا پیر او دے مطابق جو بھی ہویا سونا ہویا انہاں نو اللہ سونے نے بیوی عطا فرمائی اللہ انہوں نے ایک سالے فرمائے اللہ انہوں مرد عطا بدار فرمائے عورت دے بھی حق نے مرد مرد دے حق نے عورت اولاد دے حق نے ماں پیو دوتے تے ماں پیو دے حق نے اولاد اے حق سارے جو ہے نشریعت مصطفیٰ دے وہ پورے کرنگے آپ کو اپنے نہیں تے قیامت والے دن سزا وکرو اپنی تے لینی پڑے گل سمجھ حضور سرکار دی بارگاہ وچ ایک بی بی حاضر ہوندی عرض کردی یا رسول اللہ مرد دا عورت تے حق کی ہے حضور نے فرمایا مرد دے جسم تے تھوڑے نکلے ہوندے پورے جسم تے عورت زبان نال صاف کرے اپنے مرد دا حق نہیں ادا کر سن جدوں عورت شوہر دے کول آ جاندی ہوں نا ماں پیو دا حق اودے تے اتنا نہیں رہندا جتنا ایک شوہر دا اودے تے پے جاندا تے مرد دے اوتے سب تو وڈا حق اے مرد اپنی عورت نوں پردے وچ رکھے سب سے پہلا حال غیرہ نال دفتران چے در در کم نہ کرن آجو محول ہے سنو آجو محول ہے جس محول دے اندر بچے منڈے بھی نہیں بچ ایمان نال دسو دے سکتا منڈے بھی نہیں بچ دے اور تا کہتے نازک شیشی میں اگلے دن گیا ڈیرا غازی خان تن درد غازی قسم گل سنانا میریاں گلاں پاویں سخت ہوندیاں نے لیکن حقیقت ہمیشہ کھوڑی ہوندی لیکن سیانے آندے نے کوڑی گل پھل میٹھا لیاوندی ہے گل میٹھی پھل کوڑا دیندی ہے بعد بڑا دلیر کردی ہے بندے ڈیرا غازی خان گیا اوتھے ایک دینی مدرسے دا مینوں دسیا گیا کسے فرقے دا سی دینی مدرسہ کسے فرقے دینی مدرسہ لاری اڈے ڈیرہ غازی خان دے کوڑ مدرسہ لڑکیاں اوتھے 150 لڑکی نو حملہ ہویا اوتھے دے اخبار ہے چھپی کنیاں لڑکیاں 150 اے تے دین والےاں دا حال تے جڑے بے دین کھلے کھڑے نے اوتھے پھر گنتی دی باہر نہ کھا اوتھے تے خود پھر دعائی خدا دی پھر سارے ول وی سی میرے بھی دستے نے حمل گرامنا کیوں ہاں تو میں کوئی آئے میں پیار نہ لا شکول دیا کتابہ پر بار نہیں پہی میرے کو ہاں میں کہتا ہوم اکنامکس میں اکی لکھا ہے اکی لکھا ہوگا ہوم ایسا کی مطلب ہوتا اے آ کر دے کام سکھن لئی ہاں ہاں ہاں اے کیا جے کرے لوکا میں پڑھ کے سناواں تھوڑا جا ناپ دینے کا طریقہ ہے کپڑے سیون دا طریقہ سکھایا جا رہا ہے ناپ دینے کا طریقہ کی ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ صحیح ناپ پر اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے ناپ لیتے وقت ایک تے ہوئے بری دوسرا ہوئے جنہیں پینٹ کسی ہوئی یہ ناپ دین دا طریقہ پہ دسیندہ ساڑی پہن میں نانا مراد چھوڑی دن با دن دن با دن بے حیاء بان بان کے تے نمونہ کڑی پھر دیا نے کنجریاں دا چکر کیے وہ پتہ لگا بھی پچھوں جڑا ہے استاد جی محترم کھلوتا ہے کام چاہی نہیں کھلا آوے پھر کی ورنہ نا اپنے صحیح آوے گا اور حضور فرما دے لے عورت عورتاں ہونگیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہونگیاں انہاں تے خدا دی لعنت تے تساں انہاں تے لعنت کریا گے دوسری حدیث اج مسلم شریف وچ حضور نے فرمایا انہاں جنت دی خوشبو نہیں سونگنی تے جنت دی خوشبو 500 سال دور تے سفر تو ہوندی ہے ہن کیڑیاں عورتاں کپڑے پا کے ننگیاں، ایک تے چست ہون گے کپڑے، دوسرا بریق، بریق پاون تاں وی اوہی آ چست پاون، تے سر ننگے نے دوپٹہ تھلے لتھے درزی صاحب کول پہنچی کھڑی، تے پھر ناپ ایک کولہے کا ناپ، کولہا جان نا بھائی، تو سائن کیا سمجھو آیا ہون ہون جڑی تقریر ہے، این سمجھو میں پروفیسر ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میرے تک کوئی گناہ نہیں، میرے تک کوئی حد نہیں، یہ کولہا ہے بیٹے، یہ کولہا ہے چھوکری، اے چھوکرے یہ کولہا ہے، ایسے ناپ دینا چاہیے، آوے نہ ہوئے میری ناک وڈ لے خدا دی دے، آوے کتھے جوڑی چلی، اب بھیتا کتھے جوڑ دا گیا، آوے میں پیان لے اب کتھے جوڑ دا پیا، اے تعلیم نالو سنگی کٹ کے مار دینا، جیڑا ابو جہل سنگی کٹ کے مار چھڑدا سی تینو، او اے سکندر نال چنگائی، کیونکہ بے غیرت یاری نالو یارا سنگ کتے دا چنگا، ساگ سرو دا چنگا، بیش آیا ہے آیا ہے، اللہ رسول اللہ زندہ باد، جنوں ویکھو مولی نو آندا میں بھی ترقی کرا لوں، پیر نو ویکھو آندا میں بھی پترو، کیڑی بربادی نو پائے گئے ہو، ساڈی ترقی اعلانتا نہیں، ساڈی ترقی محمد عربی پاک دی غلامی وچ پئی، مینو ایک کہندا مولوی چشتی آو انگریزاں نے ویکھ سانو ایٹم دتی، میں کہ پتر تانو ایٹم دے، ایٹم نال جوڑیا ہوئے اس ظالم نے خدا تو توڑیا ہوئے، خدا دے رسول تو توڑیا ہوئے، کیونکہ کافر نو پتا سی ایٹم دا توڑ میرے کول ضرور ہے، ایک ایٹم انہاں کول تے دس میرے کول، دس انہاں کول تے سو میرے کول، انہاں کول ادنا تے میرے کول آلہ، انہاں کول گھٹیا تے میرے کول ودیا نے، پر اس ظالم نو پتا سی ایٹم دا توڑ تے میرے کول ہے وے، جے نہیں توڑ میرے کول تے رب العالمین دا توڑ نہیں، انہیں سانو رب تے رب دے حبیب تو چک پیا ہے، اور جن نے ایٹم رکھی بیٹھے ایٹم دے جناب میزائل بھی کھانے ہیں، لکر بھی کھانے ہیں، عزت بھی بیچنے ہیں، دلیل تے خوار ہوئے پئے ہیں، تھا تھا تے کٹینے ہیں، نہ رب سندا ہے نہ رب دا حبیب سندا ہے، کیونکہ انہاں نال یاری دین والے دی ہو سکدی ہے، محمد عربی پاک سرکار دی شریعت والے دی ہو سکدی، شریعت والے بھی ہو سکتے ٹھیکریاں نال چوڑی پھڑ کے تے موتی ہتھوں دے کے تے خوش ہو بیٹھے بڑے سودے کرا لے بڑی وڈی تجارت کر لئی بے وقوفا اگر دنیا دے چند ٹکے حاصل کر کے دین ہتھوں دے کے تجارت وچ فائدہ اٹھا اے تجارت سیدنا صدیق اکبر کرتا اے تجارت فاروق اعظم کرتا اے تجارت عثمان غنی کرتے اے تجارت مولا مشکل کشا کرتے اے تجارت مولا حسین کرتے اے تجارت غوث پاک کرتے اے تجارت بابا فرید کرتے اے تجارت شاہ کرتے انہاں سانو تجارت دے دسیے دنیا دے ٹکیاں نو ٹھوکر مار کے تجارت نو کری جڑی محمد عربی پاک سودا کر گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر راکھنا سبحان سچ کہہ گیا علامہ اقبال دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا کاٹا واندا کیتی بیٹھا کیڑی تجارت اپنی بہن بیٹی نو گھر چ بٹھا سن با یزید بستامی جیسا ولی بھی ہو گیا سن فقیر دے فتوے میرا مذہب صوفیہ تے فقیران والا ہی یہ لوگ کدی خطا نہیں کھاندے شاہ صاحب کرما والے سن عورتوں نو سامنے نہیں سنوڑ دے تے جے ایسا مولوی طبقے نے جناب کھاتے کھولے ہوتے ہیں پھر اخباراں بھی تے ساڈیاں نکلدیاں عورت ایک ایسی چیز ہے جدے واسطے کسے تے اعتماد سن فرشتہ آسمانوں اتر آوے نا فرشتے کڈے پاک ہوں توجہ نہیں کی تے وہ انسانی شکل وچ آوے عورت پہ اعتماد نہیں اسے واسطے جبریل جو آیا ہے انسانی شکل ہے کملی والے کا گنڈا پہ کھڑے جدو نوری شکل ہے پھر جویں مرضی آ جائے جدو انسانی شکل ہے پھر گنڈے پہ کھڑے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت عورتوں سامن واسطے مرد پتریاں کا خیال رکھنے کی خاطر چڑھوا سکنا چاہیے کی خیال ہے ہاں یہ مرد کچھ نہیں غیرت مرد اسے واسطے انہاں مراد پہلو سکول مردوں کی غیرت کڈ لیتے ہیں مڑ شروع کر لیتے ہیں مڑ عورتوں مرد آپ چھپ کے لے جاتا ہے اکیلا کماؤں گا تم ساتھ ملو گی تب ایمان نال دسو تم ساتھ چلو گی پھر جدوں وہ چل پوے تو پھر پیسہ ہی پیسہ پھر کوئی ملن آ جائے بیگم سے ملے وہ جناب وہ میری بنسبت بہت ہے مجھے تو پہچانتے میں کیا سنڈیا تو کھانے واسطے بیٹھا سویر جمعہ شریف ہے جن جن سوال لکھے کسی کا جواب میں نہیں دے اخیر ہوئی پی ہے سویر جمعہ اگو میں ہفتہ پورا باہر پتی رکھ مختصر مختصر اچھا نئے پیسے دے کر جو نئی کاپی پیسوں کی لیتے ہیں کیا وہ سود ہے یا نہیں نہیں ہے نہیں آ جائے سود نہیں ہے تو سو اس مسئلے نہیں سنی جو لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی اس وقت لگاتے ہیں جب تلاوت قرآن لگتی ہے قرآن پاک کو ٹی وی کے لیٹرین میں رکھنا ہی جائز نہیں بھرنا ہی جائز نہیں سننا تو بات کی بات یہ لیٹرین ہے چوبیس گھنٹے میں سے تیئیس گھنٹے قرآن کی تذلیل توہین اور مخالفت ہو اور ایک گھنٹہ اوپر جو قرآن لگا دیا جاتا ہے اس سے قرآن کو تم کہتے ہو نعوذ باللہ مدد کر رہا ہے اس کو ایمان نال دس کسی نے آخو تیرے پیو دے سر تریوی گھنٹے ایک گھنٹہ کھلے مارا گا تریئی گھنٹے تیرے پیو کی خدمت ہوں قبول ہوگا تری گھنٹے خدمت تری گھنٹے مٹھ مروڑا کھواو گے ہر شاید بوتل پیپسی گولی والی ہر بوتل پلاو گے تری گھنٹے خدمت صرف ایک گھنٹہ لتراول کران گے چنگی ٹکا کے ہوں کسی نے قبول ہے ایماندار تریوی گھنٹے اسلام کے سر کنجر ساری دیہی کفر بکن نچن ماں چڑیاں پوائی کھڑے ہوں بلو پرنٹ چلائی کھڑے ہوں تو آخ گھنٹہ رکھ کے انہیں رکھے قرآن کی ایمان دس پندرہ بھی ہزار جڑے لے بندے ٹی وی قرآن لاؤں نے یا کنجر لاؤں سچ بولے قرآن تو مفت مسیح پیا جی تو ہینگ لگ جی نے فٹ کر پیسے مفت مل اور پندرہ ہزار کے واسطے لایا تب کو پہنچا گے تو پتے لگن گے قرآن قرآن بھی آتا سی لیکن تیت کنجر بھی کر کے گیا ہالے مسلمان لیا کیا غیر مکرم دیوبند علماء کے پیچھے سنی بریلوی کی نماز ہو سکتی ہے عقیدہ اس کا ہو رہا ٹواٹا ہو رہا نماز مٹی سواہ ہونی اگے جڑا امام کھلوتا وہ تمہیں سمجھتا پیچھے مشرق کھلوتے رہے تو مشرقاں بھی بڑے نماز ہونی ہوتے پیچھے آسان ہے یار سنلا وہ آدھے یار سنلا آخر صرف مشرق آسان ہے یا غوث العظم مدا دستگیر پیران پیر وہ آدھے نے پکے مشرق لے مشرق تو ساری نماز مڑ کتنے ہو امام تے مقتدی دا دل رلتا ہے تے نماز اسے نیت والے تعلق نال تے نماز ہوتی نیت تے کٹی کھڑا تے نماز ہوتی سوا ہونی آپ چشتی کہلواتے اور سلسلہ چشتی والے قوالی کے کارن خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے اور قوالی بھی سنتے تو آپ کا کیا خیال ہے پوری وزارت میں چشتی ہوں کیا ہوں اللہ کی مہربانی تو لوہے کی لٹ چشتی میں کچا مچھا کروں لیکن میں جاہل چشتی ہوں میں نیرا ڈنڈے سوٹے والا نہیں بس یہ کچھ چشتی اج دے نویں ٹکرے نے دوائی خدا دی انہاں تو بابا فرید بھی تنگ ہوا آنا مگروں لو بھائی مانو خدا دا چنگا مینو پتا خواجہ نظام الدین اولیاء سنو اور بابا فرید وہ حضرات جو قوالی سنتے تھے بلا ساز سنتے تھے زندہ باد سمجھ آئی نہیں بابا فرید اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ. بابا فرید فرماتے ہیں قوالی وہ آدمی سن سکتا ہے جو اتنا مست ہو اللہ کی توحید اور معرفت کہ ہزار بار اس پر تلوار کے وار کیے جائیں تو اس کو محسوس نہ ہو. سبحان اللہ. فرمایا دوسرا نہیں سن سکتا. بے ایمان ہون وٹا سٹ دے جی اوتھے کوئی ٹھولکی لب جائے یا سنن والے تے موڑا. ایمان نہ بابا جی دی کتاب پڑھ کے ویکھ راحت القلوب. راحت القلوب آپ کی کتاب ہے آپ نے وچ لکھیا. میں جاہل چشتی نہیں جو حضور کی شریعت. یہ بابا نظام الدین اولیاء کا حوالہ تم نے پیش کیا. آپ کی کتاب فوائد الفواد اٹھا کر دیکھو. آپ فرماتے ہیں مزامیر نزد ما حرام مست حرام مست حرام. فرمایا ساز ہمارے نزدیک حرام ہے حرام ہے حرام ہے. فوائد الفواد آپ کی کتاب کا نام ہے نظام الدین اولیاء صاحب. باقی شریعت پوری کری کھڑا ہے باقی تینوں ڈھولا رہ گئے شراب چھلی بیٹھا ہر شاہ جناب نہ حرام دا پتا نہ حلال دا تے باقی کوئی پتا رہ گیا تے پوچھو تے کی ہے بابا سنتا تھا نہ مراد آئے تو بابے سرکار دے سارے کام چھوڑ دیتے نہیں پتہ نہیں کتوں کٹ لیا. نفس کی شیطانی ایسے لوگ شیطان ہیں. اگر ایک انسان عالم و حافظ اور وہ کلین شیو کرواتا ہو وہ جماعت کروا سکتا ہے پاوے کوئی بھی ہو کوئی ہو کلین شیو ہو پینٹ شرٹ پائی ہو ٹائی لائی ہو شراب پیتی ہو پانچ ٹائم کلب تو ڈانس کر کے واپس آؤ وہ امام بن سکتا. میرا فتوا ہے پڑھو اندر پیچھے مل جائے یار میں غلط بتا دسیا نہ میں پوچھتا ہوں آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں آپ کے پیر بھی ایسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے آپ کے حاکم بھی ایسے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو آپ کے مولوی ہم بدل گئے تو امام کیوں نہ بدلے. اور میں کہتا ہوں ایسا امام نہیں ہو سکتا. اگر ایسے کو امام بنانا جائز نہیں تو ایسے کا مقتدی بننا بھی جائز نہیں. جو شریعت مولوی کے لیے ہے وہ شریعت امام مقتدی کے لیے. جو کہے ملا کے لیے اور شریعت ہے پیر کے لیے اور ہے حاکم کے لیے اور ہے عوام کے لیے اور ہے نہیں. خدا کی قسم نبی کی شریعت حاکم سے لے کر کسان تک تمام کے لیے برابر ہے. تو جنازہ ہو جائے گا پکا ہو جائے گا گان سیدھا سیدھا جنازہ ہو جائے گا. سنو جنازہ ہو گیا وہ جنازہ بھی ہو گیا تو پچھلے والا بھی ہو گیا انہاں دی مڑ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں سارے جنازے ہو گئے. تصویر کسی طرح حرام مووی بنانا حرام. یہ جتنی فلمیں بنتی ہیں مولا کی نعت خاں کی کسی کی جائز نہیں. حضور کی حدیث ہے